سیاہی کا چڑھا جاتا ہے خول پر خواب سیاہی کا چڑھا جاتا ہے نفس و شیطان کی ہر آن اطاعت پر دل نفس و شیطان کی گئے آن اطاعت پر دل آہا مائل میرے اللہ جو سیاہی